لا وربي لن أبالي همتي مثل الجبال أي معنى للجمال إن غدا سل المنال فليقول عن حجاب أنه يفني شبابي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ودغيسال كسو دوادا برنامج كان وحور سيدي عاد السلامي قال فوقان قودبدي سنه وحا كميدا ورئيسان ولا يلني واليغا غوبل خشبيله هوس الشيخ محمد ابو عبد الله او بوقدي ديغان كليغو اي عيدمدا بروندي لوغ لاي حركه الشباب المجاهدين او باسي صوردا عيدمدا بروندي سيده با ارنكاسي لو اركا waxaad maqli doontaan aqoonyahan ka hadlaya shashayaha dalka ku soo duulay oo Burundi go Ugandaiska iyo Ethiopian ku ay kamid yihiin hay'adda Al Ihsaan oo deegaano gobolka Shabeelaha Hoose ee ka tirsan dawooyin ka qaybsay dadkii dawooyinka loo qaybiyay ayaan wareysiyo idan kaga hayna mid kamid ah halabuurka Soomaaliyeed oo gabay ka tiriyay wixii laga ka dhacay asigoo sidoo kale noqdoba kale oo muhiim ah taabtay barnaamijka sidoo kale dhigisyaal waxaad ku maqli doontaan ciidamada shisheeye oo meelo hor leh ka baxay ama ka dhaqaaqay iyo waliba sarkaal lagu diray magaalada Muqdisho u diyaar garow barnaamijka dhaw xawreysada oo dhameystay waagaa aan ku bilownay deegaanka leego ee gobolka Shabeelaha Hoose dhawaan waxaa lagu laayay ciidamada Burundi xarakada shabaab mujaahidiin ayaa ciidamadaasi weerar ku ekeysay waxaana ay leysay askar aad u tiro badan ilaa iyo imika waxaa la sheegayaa in deegaankaasi meedad laga helayo iyadoo meedad far badan la geeyay meelo tuulooyin oo kala duwan kuwaas oo ay daawadeen dadka muslimiinta ee ciidamada shisheeye ay dhibaatooyinka ku hayeen ciidamada mujaahidiinta ayaa halkaasi maantay waxa ay ku soo bandhigeen dhoolatus waa laga gudaheeda ee waxaana isu soo baxay dad aad u fara badan dadkaasi waxaa la kulmay Sheikh Maxamed Abu Abdullah waliga gobolka Shabeelaha Hoose ee xarakada Shabaab Mujaahidiin intaasi kadib ayaa Cabdifataax Maxamed Qaasim waxa uu qatiga kula xiriiray Sheikh Maxamed Abu Abdullah waraysigii uu ka qaadanay sidana ayuu dhacay ku soo dhawow idaacadda islaamiga ee Al-Furqaan assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh wa alaykum assalaam wa rahmatullaahi wa barakaatuh waxaan la soconay in maalmihii la soo dhaafay aad socdaalo ku maraysay deegaanadii ay ka baxeen ciidamada shisheeyaha oo tooratoro iyo ay ka mid ahaayeen maantana waxaan nagu maqaala ah inaad joogtaan deegaanka Leega oo ah meesha ciidamada Burundi lagu laayay waxaad sharaxaad naga siisaa bal socdaaladan iyo waxyaabihii aad la kulanteen بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده والصلاة والسلام على من أعلى الله منار الإسلام بسيفه وبعده أولا الله سبحانه وتعالى أيانك كما نقينا إن عمك ستر ربضا بعد حمد الله إله سبحانه وتعالى وثو نصر تقليه إنان كورمير شقاء عن قطقنوه قوبه عذو إلهي حوق الله غصاري ay ka mid tahay toritoro ayna ka mid tahay leego ilaahay mahadii waxa weeyaan toritoro umadii waa la hadalnay dadkeenu waa la fariisanay tan iyo shalay oo dhan baawurtii waa ay iimaaneen min kulli fajin amiq ay shaga iimaaneen umad oo dhan waxa way daawasho fiisidii cadawga ilaahay meelaha waxa way baxdeedood ay ku duugeen ay fiirsanayeen saas oo kale waxaan hoos urta gashay saakay inaan haddana aan kormeer aan ku tagno magaalada leego umada muslimiinta ee soomaaliyeen ay ku yaqaanaan maqbaratu salimiyeen qabuurii salibiyiinta mar hore iyo mar dambe ilaahay mahadii umadii waan la kulanay dadkii odayaashii dhaqanka iyo ganacsatada waan la kulanay magaalada xogaa waa laga kala qaxay umadii intii joogtay baan kulli aan la hadalnay waxaana u sheegnay in magaaladooda ay ku soo laabtaan ayna duugaan inta ka dhiman ee baqtiyada hadda mar walba waxaa la helayaa baqtiyo hadda ilaa saddex baqtiya ayaa la soo arkay oo horay waxa weeye mujaahidiinta intii ay hore u qaadeen oo ka tarbiir ay ku duugeen mooye intii kale ayaa hadda waxa weeye la soo aruuriyay dadka shacabkaana waxaan ugu baaqnay baqtiyadaas gaalada inay duugaan ilaahay ma haddii arrintaasna had si fiican bay u socotaa dadkuna aada iyo aada bay mujaahidiinta usoo dhaweeyeen raayadii tawfiidka ayaa magaalada labada dhinac ka bubanaysa marka ilaahay subxaanahu wa tacaala mu'miniinta iyo mujaahidiinta waa u guulayay meeshan waxaa ka dhacay marka lagaaga sheekeeyo ma suuraysan kartid laakiin markaa tagtid oo aada aragtid meeshan waxa ka dhacay waxaa la oran karaa malxama taariikhiya ayaa ka dhacday waxaa la oran karaa xerada meesha ku taallo waxay ahayd xerada ugu weyn ee amison baaba la oran karaa magaalada min daraf ilaa daraf waaba xero un marka alxamdulilah meeshaasi waxa ka dhacay iyo waxa meeshaas yaalla waxaa ka dhacday malxama taariikhiya oo dagaal aada u culus oo taariikhda gala ayaa ka dhacay ilaahay mahadiyo ciidamada ilaahayna waa ay ku guulaysteen ciidamadii gaaladuna ilaa ay haddeerteen xataa dagaal waa usoo fiirina baktigoodii xataa meelaha ku daasana way duugan laayihiin bifadli illahi wa biraxmati bulshadii aada kula soo kulanteen toorotorow iyo deegaanka leego hadda aada joogtaan maxaa ka mid ahaa waxyaabaha inta badan ay tabanayeen ama ay idiin sheegayeen toorotorow waad ka warqabtaan markii gaaladu ay meesha soo gashay qarxyada lala beegsaday in ay dad qaarkood ceyjo ay ku jireen qaarkood baabuurta ay ku daba xireen ay ku jiideen ilaa magaalada ay waxa weeye ay keeneen waxaa ka jiray dhac iyo kufsi iyo waxa weeyaan dil ilaahay mahadii ummaddii markii arrintaas ay ku dhacday way ka wada guureen saasoo kale leego waxay ahayd meelaha cadowga ilaahay uu salka dhistay oona dadka aada iyo aada loogu dhibaateeyey weliba dadka musaafiriinta aada iyo aada loogu dhibay waxaa xusid mudan hadda magaalada gudaheeda waxa weeyaan baabuur kaariba ayaa yaalla ciidamadii saliibiyiinka etoobiya markii magaalada meel dhow marayaan baabuurkaas oo sijidka ku socda xabadbay kala daaleen dadkii shacabka waa ku dhaawacmeen wayna ka carareen marka waxaas iyo wax lamida meesha wa ay ka dhacyeen kufsiga waa xadis walaa xaraj dhaca waxa weeyaan ummadda masaakiinta la baadiyo xoolaha laga qaadanayay ganacsatadan lacag baa maalin walba waxa sharakaadka waa la dhacayay waxaa arrintaas ku fududeynaya ciidamada murtadiinta iyaga cumalada wa baa usoo shaqaynaya lacagta u keenayay ayaguna halkaas ayay u fadhiyeen marka dhibaato badan baa dadku ay sheeganayaan alxamdulilah hadda laakiin waxaad u malaysaa in waa cusub uu u baryay shalay iyo darad iyo maantay waxaad u malaysaa dadka farxadda iyo ranraynta iyo markii mujaahidiintu ay soo galaan takbiirta magaalada gees ka gees isqabsanaysa marka saas darteed dadkan muslimiinta rag iyo dumar meesha jooga waa dad run ahaantii mustadcafiin ku ahaa dhibaato badanna ay ku haysay haddana ilaahay mahadii waxa weye iftiinkii nuurkii islaamka ayay hadda dugsanayaan raayadii tawxiidka ayay hoos harsanayaan nabaddii iyo barwaaqadii horay meeshaan kaga jiri jirtay xilligii walaalada ay joogtay ayay maanta soo xasuusteen qaarkood ayaga oynaya ayay ku imaanayaan ragga dhallinyarada iyo ragga mujaahidiinta iyo baabuur tignikada hadday arkaan waa ay ku kor suuxayaan marka wax la suuraysan kara maaha waxaad u malaysaa dad qarniyo dad kala maqnaa oo kale ayay hadda dadku isku noqdeen dadkana waxa weeye khayr badan baa ka muuqda ilaahay mahadi dhufeysyada ciidamada shisheeyaha ee ka waran iyagu maxaa kaaga muuqanaya markii aad tagtay run ahaantii waxa weeyaan waa xadis walaa xaraj waa la burburiyaa la oran karaa meel aanan guban maba jirtaba dhulka ayaa lala shima ayaa la oran karaa ayagoo weliba haddee waxa ay dhiseen haddaad aragtaan waxaad isleedahay meeshaan qof insaan oo soo haweysan kara maba lahaba maca daalika waxa weye libaaxyadii mujaahidiinta buurahaas ay isku hareereeyeen iyo ciiddaas ayay waxa weye haddana waxay kasii saramariyeen silig maca daalika kor ayaa waxa weye waxaasoo dhan looga soo daatay libaaxyadii geesyadii mujaahidiinta ilaahay mahaddii xeradu waa ay burburtay waa ina gubatay waxaad arkaysaa meel walba hilib firdhisan unbaad arkaysaa meel walbana waa uraysa xerada markaan usoo jirno hal kilomitir urkii aan ka soo galnay ayaa dhexdeeda u adkaysan waaye ragga qaarkood matag baa qabtay way iskaga baxeen waxa meesha silib iyo bakti iyo quran dhex yaalla waxaa xusid mudan in labo waxa weeye baktigooda oo aada iyo aada meel musa galay oo waxa weeyaan waxay galen geeda dhexdooda xerada ku dhex yaalla maanta ayaa laga soo bixiyay shacabkii waxaan u sheegnay inay meeshaas ay duugaan baktigooda ay waxa ummadda ka qariyaan urkoodana aan loo adkaysan karin cudurro laga qaadayo ilaahay mahadii meesha waxa ka dhacay wax la suuraysan kara maaha qof tegay unbaa ka sheekayn kara un weeyaan dhowr jeer waxaa igu maqaalo ah in ciidamada shisheeyaha kadib markii la baabi'iyey askartii leega joogtay ay yimaadeen haddana isla markiiba ay ka laabteen arrimahaasi maxaa u sababa waa laba mar un keliya ciidamada amisom oo hal mar kamid oo waxa weeye mururan kiraam hal mar bay saas u dhaafeen way carareen ciidamada etoobiyana saasoo kale xalay bay soo gudbeen xataa raayada inay soo dejiyeen waa awoodi kari waayeen lug bay waxa weeyaan ku socdeen ilaa iyo baydhabo ilaa iyo balidoogle raashin intay ka qaadanayaan waa lug maalmo ayay kusii jireen shalay ayay waxa weye kasoo lugayeen maxaa la yidhahdaa yaqbar weyne xalay ayay meeshan soo gudbeen ayagoo aada u rafaasan waxaan ka arkayza meeshaasi jabka iyo rafaadka iyo silaha haysta nin bay dabalu kaga soo baxay oo halkan ku yimid lug oo hadana lug kaga laabtay waad fahmi kartaa xataa xabad hadaan lagu ridin moral aan buu u dhintay bakaas maxay idinkaga qorshaysan deegaanadan hadda shisheeyaha ay ka baxeen ee wilayada islaamiga ah ee shabeelaha hoose ka mid a maanta iyo shalay iyo daraadba waxaan u soconnay waxa weeye maamuladii waan dhisnay ciidamadii kala duwanaa ee mujaahidiinta meesha waa ay ka howlgelayaan waxa weeye makaatibtii kala duwanaa ayaa laga dhisay marka alxamdulilah rabbilcaalamiin shaqooyinka waa ay socdaan hadda wax culays hadda ma taagna ugu dambayntii maxaa fariin ah oo aad u diraysaa bulshada wilaayada shabeellaha hoose guud ahaan iyo mujtamaca soomaaliyeed intaba ay ku dhegaysanaya fariinta aan farayo dadku waxa weeyaan inay iska dulqaadaan cadowgan saliidiga dalkoodii iyo diintoodii iyo wax dadnimadoodii ku tuntay inay iska dulqaadaan ayna garab siiyaan mujaahidiinta si ay horeyba u garab siin jireen hadda isasaalaha muuqdana waxa weeyaan waa dagaalku wuxuu isku bedelay xarbu tawaasun wuxuu isku bedelay xarbu tamkiin marka waxaa la rabaa insha allahu tacaala in laga qayb qaato muslimiinto dhan ay ka qayb qaataan qof walba iyo karaankiisa iyo waxa uu geysan karo marka insha allahu tacaala waxaan ugu baaqayaa inay safka soo buuxiyaan inay waxa ay karankooda ay awoodaan mujaahidiinta ay ku garab galaan iyaguna dadka hadda meelaha cadowga uu ku dambeeyana waxaan leenahay sabran sabra insha allahu tacaala la sabartana cadowga ilaahay dhufaysyadiina ku nagaada mujaahidiintana waxa weye isgacan qabsada way bilaabatay wayna dhammaystirmi doontaa insha allahu tacaala ayaamaha soo socda wabillahi tawfiiq waa hagaag ciidamada shisheeye ayaa waxa ay ka baxeen deegaano hor leh deegaanadaasi waxaa ka mid a buufo oo ah duleedka magaalada marka iyo weliba deegaanka babaay oo u dhexeeya boolomareer iyo baraawe waxaa laga kala difaacayay dhufaysyadaasi baraawe iyo weliba magaalada marka waxaanay u muuqdeen in magaalooyinkaas iyo ciidamadii joogay ay halis ku sugan yihiin waxaa kale oo halis ah kolonyooyinka amaba gaadiidka wadada maraya ee saadka isu gudbinaya ee ciidamada shisheeye waxaanay halis ugu jiraan in ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ay baylah ka helaan maadaama ciidamadii wadooyinka fadhiyay ee waardiinayay ay ka baxeen waxaa la sheegayaa sidoo kale ciidamada odheg la jooga inay dhaqdhaqaaq wadaan qaarkoodna halkaasi ay ka tageen ciidamada shisheeye ayaa horey waxa ay uga baxeen deegaano ay ka mid yihiin torotorow iyo weliba leego oo xoog iyo qori caaradii looga saaray sidoo kale waxa ay ka guureen xero maleesiya oo u dhexaysa muqdisho iyo afgooye sidoo kale deegaan muqdisho duleedkeeda ah ayay ka guureen ciidamada shisheeyaha kuwa dowladda federaalkana meelo uu ka mid yahay dugsigii sare ee afgooye ayay ka baxeen waxa ay u muuqdaan inay iminka meelo kooban isku aruurinayaan wahagaag qaybaha hore barnaamijka dhuuxa wareysiyada idaacadda islaamiga alfurqaan ayaan ku guda jirnay abwaan daalibaan ayaa waxa uu tiriyey gabay uu kaga hadlayo wixii laga ku gaaray ciidamada burundi asigoo sidoo kalena qaybo kale ku sawiraya gabaygiisa wareysiga aan la yeelnay ayaa sidaan u dhacay abwaan daalibaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waalaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaatu adigaana soo wacay maxaad noola soo xiriirtay walaal waxaan kuu soo wacay inaan kuu dhiibo fariin haddii alla idma galaya gartay fariintaasoo ku saabsan afar majaal waaya majaalka koobaad waxaan rabaa inaan wax yar ka tacriifiyo ummaddan muslimka ah ee aan ku dhex nool lahay dad badan baa marka ay maqlaan shabaab dib u yaaca ma garatay gartay uu ka aaminsan kelmadda shabaab iyo xarakadu waxa ay qabata fikrad khaldan dad badan baa ka aaminsan gartay dadka muslimiinta ahna qofna aayad iyo xadiis baa wax lagu fahamsiiyaa qofna suugaan iyo gabay baa wax lagu fahamsiin karaa bal ciddii aayadda ka daboolan inaan ku tilmaamo xarakadu waxa ay qabato iyo shaqadeeda oo faahfaahsan inaan u tilmaamo dadkaa aad baan uga jeclahay waa majaalka koowaad majaalka labaadna waxaan rabaa inaan markhaati fur uga dhigo dhacdadii ugu dambaysay ee leego haddii allaydu oo ciidanka burundi lagu leeyay gartay majaalka saddexaad waxaan rabaa inaan ku tilmaamo haddii ilaahay ii ogolaado waxaa soomaalidu soo martay burbur tiro badan waxaa dhici jirhay in nin inta xabad lagu dhuftay la odhan jiray xabaddii lagu dilay deymaheeda ilaa la bixiyo lama aasaayo waxaasoo ilaahay subxaanahu watacaala fadligiisa uu dadka uga gor qaaday uma damcaha mujaahidiintana inaan ka tilmaamo waxbaan rabaa waaya masalada afraad ee ugu dambaysa oo aan rabaa inaan tilmaamo waa nimanka la yidhaahdo suufiyo khaas ahaan nimanka jooga gureceel iyo dhuusa mareed oo maanta dadkii ka daadiciyay xaskii baan soo raqay oo dhuusa mareeba loo xajiyaya nimanka dulmigooda iyo waxa ay yihiin iyadana inaan wax ka tilmaamo aad baan u jaray gabaygaaga magaciis gabayga waxaa la yiraahdaa xikmad gabay soo daa bismillaahir rahmaanir rahiim xarakada shabaab aan noo waan xarbiyeynaa xabullahi baan haysanaa xarig ilaahay xukunkii ku fidan diinta iyo xeerkii gaalada xulufaysigii maanta waa laga xanaaqay nin kasta raxadiisii ayaa loo xukumayaa xaaraantii laga caawiyo lagu xajiimooy xabunaaska iyo tuwadii laga xalaalowey xishaabkii qabiilkii la turxeerkii beelaha xaal mas-uulku waa laga gudbiyey xeeladii hore qof kastoo xumaan gala sharcigu waa xukumayaa xubin baa la gooyaa ninkii maal dada waxa xoolaha sakaa laga baxshaa xawlka sanadii habluhuna xijaabkii ayay ku xaragoodeen xuulalcaynkii dowladay noqdeen oo xaqiiqa ah ka xaashaa lilaah iyo dadkii waa xisaabtamay mar haddaan xaddii fulinadoo xumuhu suulayo oo aan xilkii gudanadoon kala xishoonayno xukunkaaga weynow haddaan laga xalaaqayno oo aan la kala xoogbadnayn waa xamdi ilaah xaska leega gaalada markii lagu xambaareeyey ee lagu xasuuqay kufriga xidhibka loo siibay xarakadu markii ay gashay la ysku xaydaamay xanuunkiiyo dhibkii gaaray ee xagarka jiireen xeryahoodii baa loo dhiciyay xarumahoodiiye xoon baa marguna fuulay iyo ciidan xoog badani xarbigii iyo siyaasii markii waranka loo xoojay xanaftiiyo kulaylkii ayay qalabkii xooreene orod bay isxaasheen intay marada xayteene xabashida jabkii helay kalaa igala xeel dheere markastaa xusuustada qalbigu way xasilayaay xulmay mudan yihiin wiilashii xeeladaa degayay allow noo xifaadee adaan kuu xamdiyaynaa afarta xikaayada horiyo xaliga miisaan dheh xuruuf maanta xeeliya kal xog iyo taariikh dheh xigatadalkii suugaan xajmin xulasho waayeel dheh xikmad gabay xaqiibtaan baan soo cawilayaay waxaa idin xusuusinayaa xaajo guraweyne xaasaasi baan sheegayaa xiisa loo qabay dhibaatooyinkii dhacay haddaan idin xasuusiyo ma xisaabin karaya haddaan xaraf ka soo qaado xaqiiqadu siday tahay haddii laga xikaayoodo xasuuqii la geysiyay dhibkaan cidhi ka xaalayni xabiibiyo markaan ruux ku jahay laga xishoonayni ee aan la xaalayn xigtan xidid la daynayni ee aan xaq mudaris lahaa cidi xurmaynayni xabadiiyo markii laysu dhacay waranka xiimaaya markii meydku xaalada noqday cidi xadaalayni ee xaaraantu ay taabtay lays xukumi waayey jidku way xanuunaa markaan soo xasuustabe mal haddaan xaqii sahnadi oo kala xishoonayn oo aan xilkii gudanadi oo xumuhu suulaayo xukunkaaga weynow haddaan laga xanaaqayni oo aan la kala xoog badnayn waa xamdi ilaah afartaa xikaayada horiyo xaliya miisaan dheh xuruuf maanta xeeliya afkar xog iyo taariikh dheh xilkasadalkii suugaan xajmina xulasho waayeel dheh xikmad gabay xaqiiqtaan waan soo xawilayahay waxaan idin xusuusiinayaa xaasho gudaweyn waxaasaasi baan sheegayaa xiisa loo qabay mawlidka nimankii isdiya xaraf ma sheegaan xaquuqaninka duulkii jalaa xididka loo siidi meytidii la xoolaamin jiray looma xoogale xaraalaha raggii yuurraa xoogsadoo tegey xaqdarada kuwii qaadan jiray yaa xagaasaday xuukadiiyo dhaydii la waa xaasilka ahayde xalkii aadan dheeriya la duu xaruuyaheedii xeryihii biyoolay haddeer kama cadreeyaan xaqdaroolayaashii lala xaasilka ahaay ka xoroogii aad mugaaday waa xukumayeen xabadka iyo jaablayda oo laga xuruumayo xuqa beenaha iyo jibaad laysla xoonayo xasanaad haddaan laga dhaxlayn xumada maydaay ama aan xujaba loo helayn lagu xalaalayso xaaraan inay tahay bidcadu waa xaqiiqdabe waxa loogu xuurtoonayaa waa xisaab kale xanase maayo oo waa kan xaalka suufiye xaaraanihiin weeyey xuntidoo kale xaarjuuriyiinta ka roon xaariyiinta xaqiiqada ninkii doonaya waxaashu weeyaan xishood laawayaan ceebta waa ku xaragoodaani xajin weeyey iyo garxun iyo cabadhunkaadeed xirdi baa ka buuxo qalbigu waa xadiid bilih xadiidkii rasuulka iyo sunnada way xaqirayaani xishaabtooda aakhira ayaa loo xawilayaay xanaasu la galayaa ninkii isin xambaarsaday xabad iyo dil weeyaan ninkii xoog weliyo xabad iyo dil weeyaan ninkii xoog yelayo gow hay-adda qayriga ah ee al-ixsaan ayaa waayadanba waxay waday olole ay ugu gurmanayso dadka ku sugan tuulooyinka iyo magaalooyinka ka tirsan wilaayadka islaamiga ah deegaanka arracadde iyo deegaanka gumarta oo ka tirsan xeebta baraawe ayay dadka ku dhaqan maanta dawooyin u qaybisay qaar ka mida dadkaasi ayaa u waramay idaacadda islaamiga ah ee alfuqaan radda joognaa radda baa joognaa daabal noolkeen inshaallahaw marka maasha allah daabal noolkeen radda joognaa ilmaha iyo aruurti iyo haweenka kulli rag waa waa qaatan daawad radda joognaa daawal nookeen daawal nookeen kanan yaal gafan walaal ilmaha yaa wallah madaxii abuuqraasis maana leedaha ma garad waxaa joognaa meel leedaha tuyo oo arracadde waa fiicana wax dhibaatay wax qaraabo dhibkooda mashayn ilaahay maadii sayadda waxay noo qaybiso maasha allah daawo fiicanay noo qaybiso kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah dadka ku dhaqan tuulooyinka ku yaala xeebta Barawe. Maanta sarkaal ka tirsan dowladda federaalka ah ayaa waxaa lagu diray magaalada Muqdisho markii gaarigii uu saaraa qarax lala eegtay. Asiga iyo askari ilaaladiisa ka mid ayaa halkaas ku dhintay, mid kalena waa uu ku dhaawacmay gaariga oo nooca Soomaalida Cabdibilaah u taqaana waa uu ku burburay deegaanka suuqa xoolaha ayaana qaraxu uu ka dhacay. Ninkaas waxaa lagu magacaabaa Siciid Magaag, waxaanu ka tirsanaa dowladda federaalka ah. Kani waxa uu ka mid yahay dilalka iyo qaraxyada ka dhanka ah dowladda federaalka ah. Weehagaag, ciidamada Itoobiya iyo kuwa Burundi ayaa waxaa dharbaxyooyin ku gaareen deegaano ka tirsan Shabeellaha Hoose iyo weliba Bay oo isu dhow, kuwaas oo kale ah Leego iyo agaarka Jameeca, iyadoo xarakada Shabaab Mujahidiin sawira arrimahaasi muujinaya ay soo bandhigtay, iyadoo maanta sawirada Burundi la soo bandhigay kuwa Itoobiyana horey loo soo bandhigay. Haddaba aqoonyahan Cabdiraxmaan Raage oo ka mid ah Soomaalida qurba joogta ah ayaa waxa uu muujiyey sida ugu faraxsan yahay dhibaatooyinka gaaray cadowga. Dagaalada ka wilcaya Soomaaliya anigu shabaab ma ihi, laakiin waxaan ahay nin Soomaaliyeed oo dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisa jecel, kana horjeeda gumaysiga miciyada dhaadheer ee bilaa naxariista ah ee na qaybinahaya ee nolosha noo diiday oo annaga halkan barafkaana keenay oo maaragtay Soomaali badala caalamka ay ku dhimanayso oo dowlad naloo diiday oo inaan walaalowna naloo diiday oo inaan laba nin oo Soomaaliya ay gacmaha isqabsato loo diiday oo nala kala qaybinahayo oo wax aanaan abyo isr u lahayn oo federaal lagu magacaabay naloo kale waxa ka taagan haddeertaan aad u jeedaan gaalkacyo iyo cadaado iyo dhuusmare waxa ka taagan oo ummaddii Soomaaliyeed jabre oo hubka isugu dhiibahayo oo isugu qaybinahayo Nicolas K malcuunka ahne oo maaragtay ummaddii Soomaaliyeed sababeesha caalamka waxa loogu yeero halka u fadhiya oo ciidamana ku soo daabulahayo hubna ku soo daabulahayo siyaasad iyo military iyo dhaqaalena ku qaybinahayo. Taasna waan ka xunnahay Soomaaliduna marka ay wax fahmi doonta Ilaahay baa og, Ilaahay waxa ka baryaa inuu fahansiiyo oo inay ehel iyo walaalo yihiin uu isuso, cadowgooduna uusan dantooda ka shaqaynin inuu u fahansiiyan Ilaahay ka baryaaya. Walaalkayow guusha Allah ayaa bixiya. Anigu Itoobiya ciddii la dagaalamaysa aniga awowgay Itoobiyaan baa dilay, xagga hooyo iyo xagga aabbaba awowyaalkay, abtiyaalka Itoobiya dishay, habaryaraha Itoobiya kufsatay, walaalaha Itoobiya dishay, abyo isirka Itoobiya eba ka dhigtay. Wallaahi inaana been kuu sheegin, cid allaala iyo ciddii Soomaaliyeed ee la dagaalamaysa kor Allah ka yaalaan leeyahay mar qarinahayo oo halkan Mareykan joogaan saas leeyahay, cid allaale ciddii tadase iyo gabre iyo haddii ilaahay kuidmaayo kulliba la diraraysa ilaahay guulaa siyaan leeyahay. waxaan u leeyahay Itoobiya waa cadowga Soomaaliya, Kenya waa cadowga Soomaaliya, bad iyo biri meel ay noo daynahayaan ma jirto. Ciidanka Itoobiya toddobaad iyo ka hor jab xoogan ayaa ciidanka Itoobiya laba toddobaad ka hor jab xoogan ayaa lagu gaarsiiyey inta u dhexaysa Leega iyo Buuraha Kaba, laakiin waxaa ka dambeeyey ciidamada Burundi oo lagu laayay deegaanka Leego, kuwaas oo maanta xarakada Shabaab Mujahidiin ay sawiradooda shaacisay iyaga oo meydadkoodu ay daadsan yihiin xeradii ay ku sugnaayeen. Miyaa daawata sawiradaas? Walaalkayow, maalintii meeshan adduunkii wuxuu noqday tuulo yar oo elektroniga qariya kaaraba maqariya magaalo yar oo isdaawanaysa ayuu noqday. waxaa la gaaray qofka adduunka cilibkiisa jooga taleefanka adoo kula hadlaya inaad lifena u daawanaysid. marka dadka Soomaaliyeed codkii lasoo duubay ayay dhageysteen maalintii meydka laga Leego ay shabaabku ka qaadeen oo dumarka iyo ciyaalku ay maaragtay jiidayeen ayay dhageysteen baraha internetkay ku jirtay, meel walbay ku jirtay, YouTube-ka anigu kuma arkinay, Facebook-an ku arkay. marka waxa weeyaan dumar ilmeynaya oo mashxaradaya oo takbiirsanaya, niman ay hadiraagii qiiraysan waa dhageystay. taas baana ka soo horreysay, codkii baana ka soo horreeyay suuradda iyo caalamkii oo qirtay iyo dowladda Burundi oo qiratay. marka maanta la arkay talaan wala laakiin yaari een ka sheekeynteeda iyo xamaasadeedu bilowga hore ayuu ah magarad waa hagaag maxaa kaaga muuqday sawirada wallahi waxa ay igu muuqday ciyaal masaakiin ah oo burundays ah oo la yiri Soomaaliya shaqooyin ba ka furan lacag ba taala malab ba yaala guriyo dhisanaysan daara dhisanaysan oo la soo khalday man aragnay oo hadii ay ku idmahayo meel aysan aqoonin deegaan aysan aqoonin dambi baa laga galay nimankaas dambi baa laga galay Nicolas K iyo cidi beenta u soo sheegtay baa dambi ka gashay waxa kale oo jira in dawladda Burundi durba ay ka dacwatay dawladda Ethiopia oo markii hore leega lagu baashay uga baxday ballantii ah inay waardiyeeyaan ciidamada Burundi la ciidamada waa la waardiyeeyaa dawladda Ethiopia ayaa maaraysay shir waatii hadda ka socda hadii ay ku dhimaayo dawladaha ciidamadu ka joogan AMISOM ay ku shiraayaan oo dawladda Ethiopia ay leedahay aniga maal hal lay siiyo xoolo hal lay siiyo tiknika hal lay siiyo sawaari hal lay siiyo aniga ayaa xoogiga ku toogtan Soomaaliya hadii kala saasa laydin burbursan haya marka walaal waxa weeyaan Soomaaliyeena Ethiopiaankay ba jecel yihiin ba masaakiin dar xun ka ah Soomaalidu waa ka naxaysay waxay leeyeen war waxaan yaa naga qaxaysta waxaan guryoodii ismanaqaan daris madniin walaga maana dirin dadkan calooshada shaqaysayaalka masaakiinta oo afrikaanka la soo qalday warna guriini aada oo aanaysa guriini aada Kenyaati iyo Ethiopia waa sunnaalna Soomaali oo dhan baa u diyaar garowday bulaha waata darbiyada dhisaraysa badda Soomaaliya waa tarta inay dabto xataa maxkamadii adduunka ku sheega oo meel cadaalad ka jirta ma arkina ay inta la aluush la baxshay in Cabdirashiid iyo Adil ay ku idmaayo oo shalay saxiixay badda Soomaaliya maantana la rabo sababta loo keenay taas ay ahayd maantana la rabo in qalinka sidii shalay loogu duugto marka walaal waxa weeyaan Burundigaan iyo masaakiintan anagu waxaan leenahay hooyooyinkii dhalay war dadkii dhalay war caruurtiina Daniel loo soo sheegin Ethiopia iyo Soomaaliyana kun ka soo oo soo socota dagaalkooda waa soconaya iyo Kenyaba nabadna nooma wadaan haasoo garab istaagina ee isukaaya daayan leenna magarad laakiin ciidamada shisheeye ee Soomaaliya jooga waxa lagu celceli jiray in ay yihiin ciidan nabad ilaalin ah sawirada maanta la soo bandhiga waxaa ka muuqata meel kaniisada oo ciidamada shisheeye ay cibaadadooda baadilka ku sameeyeen jireen iyo saliibkii weyn oo dhex yaala marka ninkuna wuxuu aaminsan yahay ayuu faafiyaa ma kula tahay in ciidamadan loo keenay Soomaaliya in ay kirishtaameeyaan shisheeye ama Burundi ha ahaadaan ama Uganda saadaan ama ha ahaadaan Kenyaati ama Ethiopiaan walaal aqligu wuxuu nasiinayaa saliimka ah oo qof kasta gaali muslim uu og yahay military hadii la isu adeeyo anuu horta ma arkin kaniisada iyo ma arkin iyo saliibka iyo ma arkin laakiin ciidamo hore oo dayniila iyo la soo bandhigay waa arkay ciidamada ka afrikaanka ama AMISOM oo markay dalalkoodii kasoo kacayeen oo baybalka ayagana loo qaybiyay oo baybalka ay haystaan sawiradaasna waa arkay laakiin anigu ma arkin shabeelooyinka leego dagaalkii ka dhacay saliibka iyo kaniisada ma arkin hase yeeshee aqalku wuxuu ku siinayaa amaba diintuba ay noo sheegtay إن الملوك إذا دخلوا قرية أسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة هذه من اللي تري اللي سؤال يكسره وحبا منك يعني أولاد يساء يا مبدئ يساء منهج يساء يوحي الربو فافية فسادنا وفافة طبعا نوحا لك يساء قبله الصوماليات ولكم صناعي أو حتى يقوى يقرتين انت بسكتنيك بالك اللي يدلعو قيبيو caruur fara badan oo bilaabo oo Soomaaliya ku soo badatay oo afrikaanku ay dhaleen yani zinadii oo faafay cudurka aidiska oo faafay khamradii oo faafay fasaad badan walaal uu faafay sida Ilaahay quraanka uu ku sheegay marka hadda taasna halkaasna Soomaali ayaa is dhigtay Soomaali ayaa diiday inay walaalowdo Soomaali ayaa diiday inay gacmaha is qabsato Soomaali ayaa diiday shariicada Islaamka inay qaadato Soomaali ayaa diiday haddii ay ku idmaayo inay Ilaahay u noqoto Soomaali ayaa qabyaal ka dooratay Soomaali ayaa maaratay wixii fiicnaa wax xun ku bedelatay xaraasi xaraan ku bedelatay Islaamnimadii baadil ku bedelatay haddana dooratay abyaalad iyo qurunkii sala ay ku baabacday inay haddana ku sii baabacdo war dad yow muslimka ah war dad yow muslimiinta ah war ilaahay ha loo noqdo war ilaahay ha loo toobad keeno war ilaahay xaqa iyo xaqa ha loo noqdo war taasaan ku gaaraynaa nimankan sharci dajiyaalka sheeganaya baarlamaanka fadhiya waxaan leeyahay ittaqullaha subxaanahu watacaala war ilaahay sharcigiisa ha ku kufrinina war ummaddan wanaag u horseeda war ummaddan islaamnimo u horseeda war xasan maxamuud oo shacabkan ilaahay wabaq war ina garsow ilaahay shacabkan wabaq war haddii ilaahay ku idmaayo kuwii qabqabalayaalka ah oo shacabkan barayidaana ilaahay wabaq war axmed madoobo ilaahay ka baq war sharaf shafkiina ilaahay ka baq war ittaqullaha tacaala war diintiina usoo noqdo ku dhawoo diintiina ilaahay qaata war siilaayow diinta ilaahay qabso war kulligiina ilaahay usoo noqda war ina eleygana maxaarada horbooda ayow ilaahay ka baq war haddii ilaahay ku idmaayo kuwan kenyaatiga hoosoo horbooda ayow ilaahay ka baq kenyaatiga iyo etoobiyaanka aada maqlaysaana soomaali soomaali dhalay ayaa maaragtay soo wada kuwaasna waxaan leeyahay ittaqullaha tacaala amxaaro iyo xidii la diraysa isu daaya hubka aada haysataan la goosta kuwa waana waardiyeen ayaaba waardiyo waa etoobiyaanka raaca koowaad iyo raaca labaad iyo raaca saddexaadba waa soomaali kulligiin hubka la goosta doorow ilaa luuq ilaa ceelwaaq ilaa iyo kismaanyo ilaa iyo baa iyo bokool iyo sabeelooyinka iyo galgaduud iyo kulli inta soomaaliya waxaan leeyahay arabar idinku dhaariya hubka etoobiyaanka iyo kenyaatiga kala goosta ogola dadkiina soomaaliyeed guryihiina ku noqda haddii naad aadayn ha difaacinina etoobiya saasaan leenahay siday shacabka soomaaliyeed laba baar iyo dhulkii ugu xasuqday waad aragteen gabdhihii baa iyo bokool ugu kursaday waa aragteen gabdhihii gada etoobiyaan ku kursadeen waa aragteen hadda maxaa noo yaalla hadde maxaa noo yaalla wax kale nooma yaallaan aan ahayn tawxiidka inaan qabsana laa ilaaha ila allah muxamadun rasuulullah kooxaha iyo jamaacada kulligeen kitaabka iyo sunnada aan qabsanno oo qaybsanka iyo koox kooxahan aan ka baxno oo ka dhimoonalayaan. Kaasi wuxuu ahaa aqoonyahan Cabdiraxmaan Raaga. Kooxda suufiyaduna magaalada Dhuusamareeb ayay ku dooratay, waxay ugu yeereen madaxweyne kadib shir halka ay ku yeesheen. Nin Maxamed Shaakir la yiraahdo ayayna sheegeen in uu madaxweyne u yahay, iyadoo la filayo in dhowaan magaalada Cadaado maamulka ku shiraya ay samaystaan madaxweyne goboleed. Waxaana u muuqda kani inay kaas kale hordhacayaan. Faahfaahino amarahaasi la xiriirna barnaamijyadeena dambe ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan. Intaa ayaana dhegeystayaal kusoo gabagabaynayaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada idaacadda islaamiga ee Alfuqaan oo qodobo kala duwan aydan ku maqasheen. Intaanu barnaamijkan la midab dib u kulmayno, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.